się ty. O, du älskar mig. Vi är tillsammans ner och nu. Jag är samman du och er. Färglig är kväll i kväll. Samma, ja, samma du och